Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Energi, metaller, sjældne jordarter eller fødevarer, verdens befolkning vokser, og det gør efterspørgslen på råvarer således også. Men er det et spørgsmål, om man skal investere ind i det? Det kigger vi på i løbet af udsendelsen i dag. Det gør vi sammen med Philip Engel Carlsen. Godmorgen og velkommen til dig. Tak for det. Philip, du er administrerende direktør i Calculo Capital. Det er en råvarerfond, der sådan på finanslink og så i det, der hedder en CTA. Hvad betyder det egentlig? Jamen, det betyder, det står for Commodity Trading Advisor. Og er en metode, hvor man på systematisk vis handler råvarer, både lang og kort. Du kan også handle andre produkter, men vi er så specialiseret i råvarer kun. Så du sidder altså og kigger på råvaremarkederne på daglig basis, men det er jo ikke sådan, ved jeg, at du sådan forholder dig til, om de skal op eller de skal ned. Det har du simpelthen maskiner til at tage stilling til. Det er rigtigt, ja. Vi har bygget en handelsplatform, der står i 24 timer i døgnet, 5 dage om ugen, og skatter markedet for, hvordan den skal navigere i råvarer, både på den korte bane, men også på den lidt længere bane også. Det foregår, kan man sige, teknisk, det vil sige, vi har ikke nogen holdning til, hvor markedet skal hen, men ligesom følger troppen, når markedet bevæger sig. Der bruger vi blandt andet kunstig intelligens for at låse markedet inde, ligesom at finde de ting, hvor der virkelig er værdi i markedet. Og du har jo stiftet det her selskab selv, I har eksisteret i omkring 5 år. Hvordan kommer du overhovedet på den her idé? Jeg har været i råvarer siden den spæde start af min karriere i 2004, hvor jeg sad i Saxo Bank og en del af deres råvareteam derinde. Og så har jeg faktisk været i markedet lige siden. Jeg var lige en kort tur i energibranchen, også med eget selskab der. Men ellers har mit hjerte brænder for råvarer, og det er der, hvor jeg ligesom har været hele tiden. Så. Og der er også nogle spændende mennesker over for Saxo Bank, som er en del af dit selskab. Blandt andet kan jeg se på hjemmesiden, at Sten Jakobsen figurerer på lige præcis den. Ole Hansen er også en del af det. Og Henrik Henriksen, som vi kender fra Petersen og Partner, som også besøger os her i Millionærklubben. Spændende mennesker, du er med. Absolut. Vi er meget bedre af, at vi har så stor, kan man sige, interesse for så kan man sige, erfarne folk i vores bestyrelse og vores medejerkreds også. Så det er vi selvfølgelig utroligt glade for, og kan trække på sådan nogle ressourcer. Men en af de pointer, du har med til os i dag, det handler altså om, at man inde for råvaremarkedet ikke bare sådan kan købe op og så lægge sig til at sove, ligesom man kan nærmest på aktiemarkedet, og så er der sådan en underliggende trend af, at tingene de sådan kører lige præcis opad på den lange, lange bane. Vi udfolder det meget mere her i løbet af udsendelsen. Jeg skal også sige godmorgen og velkommen til resten af panelet, Michael Friis Jørgensen og Michelle Nørgaard. Velkommen til jer. Godmorgen. Michael Friis Jørgensen, der er aktiechef i H.C. Andersen Capital og portefølje her i forvaltning, eller her i klubben, og Michelle Nørgaard, der er senior aktiestrateg i Jyske Bank. Og apropos Jyske Bank, Michael Friis, jeg tænker, at du kan få lov at tage den. Michelle, hun vil sikkert ikke mene noget om det, der skete i går i Jyske Bank. Men det var også sådan, at de var ude at købe op. PFA Bank kom ind under Jyske Banks vinger. Får det overhovedet nogen betydning for Jyske Bank? Altså, det er jo et mindre opkøb, ikke? Men jeg synes jo, det understreger den her tendens, som vi jo hørte om i Danske Bank, da de var med deres strategidag, ikke? Altså, det er ikke alle kunder, der er så interessante for bankerne, ikke? Der er en vis form for krav til forretning af egenkapitalen, ikke? Så pengene, de skal flyde derhen, hvor der er flest. Så det er jo meget forvaltningskunder. Det er jo private banking-segmentet, de køber op her, ikke? Og det vil jo ligesom sige, det er jo den drejning, som vi ser mange af bankerne ligesom fokuserer deres investeringer i deres kapital hen imod, ikke? Fordi at der er en højere indtjening liggende der, ikke? Og ting binder jo kapital i bankerne. Det her med, at vi måler jo ikke bankerne på. Alle banker kunne jo tjene en helvedes masse penge. Spørgsmålet er, hvor meget de kan tjene på egenkapitalkronen. Det vil sige, hver gang de skal lave et eller andet, så binder de noget på egenkapital. Og det er den drejning. Altså sådan set aktiekursmæssigt, og i forhold til måske, at den store sten i skoen, eller det, der kan ligesom rykke der, det er jo integration med Handelsbanken. Så tror jeg ikke, at vi skal regne med det her. Det er nogle kurstrigger. Men det fortæller mig noget om, hvor bankerne er ved at flytte sig hen, og hvor de er ved at flytte deres investeringskroner. Det er jo meget det her private banking område. Det har de gjort i mange år. Jeg synes, vi ser det mere og mere i ekstrem grad. Og der er jo ikke mere end et års tid, sådan at de netop købte Handelsbanken, Michael så, og Lars Stensgaard Mørk, der var ude og tale om det her i går, det her opkøb, altså direktøren over i Jyske Bank. Han sagde jo, at det var ikke nødvendigvis sidste gang, de har været ude og købe op. Mm. Vil du købe sådan en aktie som Jyske Bank, hvis du skulle have bankaktien på bogen? Ja, altså, men altså, jeg vender jo lidt tilbage til det. Jeg putter ikke rigtig bankaktier på bogen. Altså, du ved, så du ved, det er, jeg er lidt den svære. Du ved, jeg har været lidt en sortsynet, har taget fejl, men Men altså, nu er vi vel også enige om, at renterne er på vej opad, så lad mig sige det sådan, at hvis jeg skal putte banker ind, så skal jeg se den her case. Ikke? Jeg synes, Danske Bank, som vi har snakket om, var interessant, fordi nu skulle de ud og melde en ny strategi ud. Jeg tænkte, altså, der er ingen grund til, at han skal tjene mindre end andre banker, så det kan man vel ikke som ny CEO. Jyske Bank, de har jo nogle opsider liggende på, hvis de får mange synergier ud af den her integration. Det er sådan nogle banker, jeg vil kigge efter, at de kan rykke inden, ikke nødvendigvis alle banker skal opad, men dem, der har nogle muligheder for at eksekvere inden for bankerne. Så svarer jeg ja, uden at det næste spørgsmål er, så har jeg puttet den i porteføljen? Nej, det har jeg ikke. men det er jo sådan to, det er den type af banker, jeg vil kigge på, i stedet for at, du ved, at regne med alle banker, de nødvendigvis stiger, så er det den, jeg skulle kunne. Ikke? Og du påtager dig jo selvfølgelig en ekstra risiko, fordi de skal ud og eksekvere på de her ting. Ikke? Så ja, det er interessant at kigge på. Spørger du mig, om jeg har lagt det i porteføljen, så svarer nej. Nå, lad os drage Michelle ind i debatten og hoppe videre fra bankaktiesnakken, Michelle. Ellers så er det jo altså inflation og centralbanker, som det handler om i disse dage. Den amerikanske centralbank kommer altså ud med en melding senere på dagen. Det er kl. 20 dansk tid, og vi skal holde øje med, hvad der sker deroverfra. Her til morgen der har vi fået inflationstal ud fra Sverige. De lander på 9,7% ned fra 10,5% i april, men forventet var altså 9,5%. Så det er altså ikke helt så lavt, som vi har troet. I går der fik vi også amerikanske inflationstal, og de så sådan set ok ud. Hvordan har du det i maven i forhold til alt det her inflation, som pågår ude i verden? Jamen, vi kan jo se en klar trend, og det er, at inflationen den er på vej nedad. Mm. Og det er ikke bare i Europa, det er også i Sverige og i USA. Så det er hele vejen rundt, at nu har inflationen toppet, og den er på vej nedad. Og det er jo noget, som centralbankerne holder rigtig meget øje med i forhold til, hvordan deres fremtidige pengepolitik skal være. Og det er også derfor, at indtil videre, hvis vi ser på bevægelserne på rentemarkedet, ja, så kan vi se, at der allerede er indpriset, at der er en meget, meget lille sandsynlighed for, at Fed kommer ud og hæver renten på dagens rentemøde. Men er det ikke bare en overspringshandling, havde jeg sagt? Regner markedet ikke også med, at de fortsætter så igen til næste måned med at sætte renten op? Jo, sådan ligger det i hvert fald i kortene, at på julerentemøder, der kommer Fed ud og hæver renten. Så på den måde, og som han også hele tiden har sagt, jamen det er ikke noget med, at vi siger, jamen så er vi helt færdige. Det kan også være, måske der kommer en på rentemøde efterfølgende. Men altså, at vi er ved at være tæt på rentetoppen, og det er også det, som Powell indtil videre har været ude at indikere. Selvfølgelig holder han stærkt øje med, hvordan at både inflationen udvikler sig, fordi han vil være meget påpasselig med at begynde at sende renten ned, hvis der er inflationen ikke er vedvarende faldende tendens, at vi ser den fortsat, og at vi lige pludselig kommer til at se, så skal han hæve renten igen. Han vil ikke lave det der stop and go, som han flere gange har været ude og kritisere, så var pengepolitikken tilbage i 1970'erne. Så det vil han for alt i verden afholde sig fra at havne i samme scenarie. Og Michelle, vi kunne jo godt debattere, om inflationen så for alvor er på vej ned. For noget tyder altså på, at den her kerneinflation, altså når vi renser inflationstallene for energi- og fødevarepriser, den er lidt mere vedholdende. Den vil ikke rigtig slippe. Er det ikke et problem? Jo, det er selvfølgelig noget, som de holder øje med. Og det er også derfor, som du ser, at Powell har ikke været ude på noget tidspunkt til videre at indikere, at nu skal I bare vente med, at eller nu er de her rentenedsætninger, de er altså nært forestående. Så markedet venter allerede, den finder sted allerede måske i ultimo året. Jamen, så kan der være lidt risiko for, om det overhovedet er rigtigt, og markedet er alt for optimistisk i forhold til, hvornår at Fed kommer ud og sænker renten. Så jo, det er noget, man selvfølgelig holder øje med. Igen, som jeg siger, det er, man skal simpelthen have fuldstændig vished for, den her kerneinflation, den er altså også på vej nedad, og vi ikke lige pludselig kommer til at se bare et langsomt fald, og så kommer vi til at stige igen. Så jo, det er selvfølgelig noget, man holder stærkt øje med, og vi kan også se, at der er også ting, der kan være med til at påvirke selve inflationen. Nu er det ikke lige så meget kerneinflation, når du renser for fødevarer, men vi kan jo se, at der er El Niño og andre ting, der også kan være med til at påvirke fødevarepriserne opad, og det er jo i forhold til råvarerne, som vi også kommer mere ind på i det her program. Ja, vi har også lige set elpriserne, de tog en tur op og endnu, så der er intet, der er sikkert. Michael, den her sådan lidt vedholdende kerneinflation, hvor stort et problem er det, hvis man er aktieinvestor? Jamen altså, hvis vi lige tager den amerikanske, så er den jo drevet af brugte biler og hvad nu det hedder, og huslejer. Og den ved vi sådan rent faktisk allerede kommer ned i næste måned. Ikke? Så den her inflationsrapport i går var... Hvor ved vi det fra? Jamen det er jo matematisk, hvordan man beregner de her udlejningspriser. Ikke? Det er sådan en matematisk formel, der ligesom siger i forhold til priserne osv. Så den kan man jo allerede sådan nogenlunde forecast. Og de brugte priser, der har vi allerede set priserne falde fra industrirapporter. Og det var jo sådan set det eneste negative i den her rapport. Altså for USA, der var den definitivt god. Altså du ved, de, det er på vej nedad, ikke? Og rentemarkedet repriset også, så til at sige, at den der juli der, den begynder de faktisk også at prise ud. Nu siger de pause, bare meget længere pause, du ved, først i 24. Og er det negativt for aktiemarkedet? Nej, det er det egentlig ikke, fordi nu er det ikke inflationsdrevet, nu er det økonomien, der er bedre. Vi begynder at blive mere og mere, du ved, usikre på, at vi skal have en kæmpe nedtur, hvor de skal ud og sænke renterne og så videre. Så det er USA. Så er der jo resten af verden. Altså, Sverige her, ikke? Var vi på 2,5, de er på 9. Det er et ord, som jeg ikke vil sige her i radioen. Altså, du ved, og det er der heller ikke nogen i tvivl om. Prøv at se på den svenske valuta. Det der. Så har du UK, som er lidt sværere. Europa, som sådan en middelting. Kina, der har det godt. Japan, der har det super godt, for de får lidt inflation, ikke? Så du ved, inflationen er ved at blive sådan et billede af, at og så har du Australien og New Zealand, som jo hæver sidste uge, fordi de har også nogle inflationsproblemer. Så du ved, vi skal ikke til at snakke om det som en klump, men der er et marked i verden, der driver resten af aktierne, om vi kan lide det eller ej. Hvorfor står vi altid og snakker om amerikanske aktier og ejer dem, ikke? Så må vi bare sige, jamen, det er fint nok, men hvis du tror, at amerikanske aktier kan falde 10%, de danske, de kan stige 10%. Så derfor snakker vi så meget om amerikanske aktier. Mm. Og der er der utvivlsomt, du ved, var det en positiv inflationsrapport, også selvom kerneinflation, fordi det, vi ved allerede, den begynder sandsynligvis at bøje af. Men altså, rentemarkedet er ved at indstille sig på, at det er pause fra nu af, og så måske ude i fremtiden i 24 kan vi begynde at sænke renterne. Ikke? Det var ligesom det, der var i går, men sådan ud fra en aktieinvestors synspunkt, så blev vi helt sikre på, Fed hæver ikke i aften, vi er på den positive bane for renterne, og vi er der af den gode årsag, nemlig at vi tror ikke på det økonomiske kul liggende ude i slutningen af året, men derimod, at vi har fået styr over inflationen. Men Michael, når du siger, at vi kan ikke kigge på inflationen som en klump, som globalt set, og jeg kan godt se, at der er meget store forskelle på, hvad inflationen er rundt omkring i verden, men ikke desto mindre var det vel et af de argumenter, vi brugte, da inflationen begyndte at stige. Alting hænger sammen, verdenshandlen er global, så hvis inflationen kører op i tid, så gør den det også et andet sted. Jo, men det er jo fordi, det er serviceinflation nu. Det er, jo, det er jo der, problemerne er, ikke? Altså vores varehandel, vores lagercykel er jo fuldstændig i bund, ikke? Altså du ved, det er det, vi begynder at håbe. Så derfor den der interconnected verden på inflationssiden, det er jo på varer, den ligger, ikke? Og ikke på service, ikke? Altså det er jo ikke et globalt service, det er ikke kineser, der leverer vores hårklipning og så videre. Og derfor skal vi se det på det sådan. Du ved, uden at gøre det alt for nørdet her, altså som dansk aktieinvestor og privatinvestor, som lytter til det her program, så har du sikkert 85% danske aktier og 15% andre steder i verden. Så se på den amerikanske, og derfor alt det andet, det er til sådan nogen som råvarer og til valutaspekulanterne, ikke? Det var bare utvivlsomt godt i går, og aktier har jo positioneret sig til at er begyndt at bryde ud opad på de her, på den her forventede nystrøm, og de blev bare bekræftet i går. Og råvarerne steg vel også i går, blandt andet fordi Kina altså er ude og stimulere økonomien. People's Bank of China satte renten ned med 10 basis point på en 7-dages reverse repo, som er sådan et finansielt produkt, man bruger til at få penge ud i finanssystemet. Der blev renten altså sat ned fra 2 til 1,9%. Men Michelle, det er altså ikke noget, der sådan spiller over til os, at de nu har gang i den ude i Kina? Det er selvfølgelig positivt altid, alt andet lige, fordi at Kina er jo en af verdens allerstørste økonomier, så det er klart, at både i forhold til råvarer, men også i forhold til mange andre ting, jamen så er det selvfølgelig positivt, at vi ser, at Kina virkelig får gang igen i økonomien. Og det er jo også derfor, vi kan se, jamen for eksempel, hvis du bare så i går, jamen der, som du var inde og nævne, med de amerikanske aktier, det var jo de konjunkturfølsomme aktier, der virkelig tog en optur op, fordi at vi så, at inflationsrapporten, jamen den var positiv. Og hvis vi også ser det her i dag, jamen så kan vi altså se, at det er klart, at når du bliver ved med at stimulere økonomien, som de er rigtig dygtige til, Japan har gjort det flere omgange, ja, så er det altså noget, der virkelig der virkelig smitter positivt af på risikoappetitten. Ja. Lige nu der handler vi også en lille smule positivt på det danske marked, op med 0,4%. ISS, DSV og Royal Unibrew er nogle af dem, der ligger i toppen. Og i bunden der har vi altså FLSmidth, Nordea og Ambu. Hvad kendetegner prisfastsættelsen på smør og gas og guld og kobber? Ja, udbud og efterspørgsel er vel sådan det simple, gængse, gode standardsvar, men en hel masse nuancer gemmer sig selvfølgelig nede under det, og det skal vi altså se på nu, og det skal vi sammen med dig, Philip Elden Carlsen, der er administrerende direktør i Calculo Capital. Philip, først og fremmest, hvordan sidder du og kigger på markederne, når du ikke tager stilling til, om noget skal op eller noget skal ned? Hvordan handler du egentlig ind i de her markeder? Altså det skal jo siges, at bygge en model, der handler systematisk, kræver en masse forarbejde. Og det vil sige, det er jo mine tanker og min lange erfaring i råvarer, der ligesom ligger til bunden i modellens udvikling selvfølgelig. Men det helt essentielle ved en systematisk handlet råvaremodel er jo netop der, at man ikke prisgætter, hvor markedet skal hen, men i stedet for følger troppen af markedet bevæger sig. Det er også det, der hedder en trend follower, det vil sige, at man følger en trend i markedet. Den del er sådan set ganske veludviklet og har været aktivt, kan man sige, meget siden 80'erne, og et meget stort marked også globalt. Men der, hvor at fonden Calculo Illusion Fund adskiller sig fra mange andre aktører på markedet, er, at vi er med på, på trendudviklingen, men forsøger at fjerne countertrenden, det vil sige den trend, der går imod en trend, og det vil sige de bølgedale, der kommer. Og der bruger vi machine learning blandt andet til at gå ind og vette den del ud, som der ligesom kan have en negativ påvirkning på vores portefølje. Og dermed laver vi et meget, kan man sige, lavrisikoprodukt, lavvolatilitetsprodukt i et ellers meget volatilt marked, så at sige. Så machine learning er sådan set kernepunktet i jeres fond, altså, men du har jo selvfølgelig puttet nogle tanker ind, altså der skal nogle mennesker bag og putte et eller andet ind i sådan en algoritme, som jo ligger der og skal beslutte, om noget skal handles eller ikke skal handles. Hvad er det for nogle sådan grundtanker, grundelementer, du har lagt ind der? Ja, men altså grundtanken omkring den, fordi man kan ligesom sige, at vores model er todelt. Der er den systematiske del, og det er selvfølgelig regelbaseret. Det er nogle regler for, hvornår kommer der det her skub i råvareprisen. Og det kan være, hvis det går ud over et tidligere højt niveau, en modstandsniveau, og så kommer der noget ekstra køb i den momentumdrevne effekt der. Og det ser vi ret ofte, især på råvaremarkedet, hvor det er et marked med knaphed, udbud og efterspørgsel, så de her effekter ligesom er mere stærke i markedet her. Det kan være, der er en geopolitisk eller en værmæssig ting, der gør, at det her marked rykker kraftigt i en given situation. Det kan være en orkan, for eksempel, der truer en vis afgrøde. Det kan være et brand på et sukkerlager i Brasilien. Men en eller anden form for politisk event, eller en event, der gør, at prisen bliver skubbet. Når prisen skubbes i råvaremarkedet, så fordi der er et marked med knaphed, så er effekten også større. Men kan også være længerevarende eller mere kortvarig. Og det, som vi gør i vores system, det er, at den hele tiden overvåger vores trading og finder ud af, hvornår er det, vi skal ud igen. Fordi at en frygt i et marked kan fjerne sig lige så hurtigt, som den kom. Og dermed skal vi også kunne navigere hurtigt og tage profitten i markedet, inden vi ligesom ender med at booke en stop loss på vores trading. Men Philip, betyder det så nærmest, at vejret er vigtigere for dig at holde øje med end sådan med almindelige gængse makroøkonomiske tendenser? Absolut. Altså det, man kan sige, at vi holder ikke øje med vejret sådan direkte. Vi gør det kun ud fra et risikoperspektiv, men vores system håndterer priserne som eneste input, og det vil sige, det kan være svært at sidde i København og være bedre viden om, hvordan hvedepriserne, eller hvad hvedehøsten går i USA for eksempel. Så der er nogen, der ved det mere tæt, end vi gør, og det må blive reflekteret i priserne. Så vi bruger prisinput kun som faktor, når vi skal vælge vores signaler. Der, hvor vi bliver noget mere avanceret, det er så igen vores risikostyringsalgoritmer, der går ind og ligesom at prøve at varetage, hvordan vi kommer ud igen. For der er det en del mere avanceret, end faktisk, hvordan vi selekterer vores handler. Er det det, der giver de lavere udsving i jeres, eller går I også langt, altså I køber og så sælger noget andet, for ligesom at lave en mere balanceret portefølje, eller er det kun de der risikostyring, der gør, at I gerne vil skære de her toppe og bunde af, altså at lave et mere stabilt afkast? Præcis. Altså i princippet er vi ikke som andre, kan man sige, forpligtet til at ligge 20% i energi altid og 15% i metaller. Vi er kun der, hvor der sker noget, så vores portefølje svinger med vores eller markedseffekterne. Så det vil sige, sker der noget i mange markeder, er vi i flere positioner, sker der ikke noget kun i enkelte markeder, så er vi kun der, hvor der sker noget. Men det er jo klart, vores machine learning, der gør, at vi flader kurven ud, ja. Og det vil sige, at vi fjerner noget af vores risiko i portføljen. Vi går ikke ind og laver hedge mod vores direkte, kan man sige, eksponering mod markedet, fordi at det, der ligesom er vores kernefaktor, det er at fange den alfa, der er i markedet. Det vil sige, når der kommer den her risikopræmie, at det måske er at høste i markedet, og komme ud ind der, at det risikobillede forsvinder igen. Mm. Så Philip, styr på risikoen. Altså, kan I investere i alle former for råvarer hele kloden rundt? Altså, det kunne vi i princippet, men vi er kun i de største amerikanske børshandlede råvarer. Hvorfor? Og det er spørgsmålet om likviditet. Vi ønsker, kan man sige, at lave en fond, hvor vores historik er baseret på, at vi også kan vækste og blive meget store. Og derfor er det vigtigt, at vi er et sted, hvor der er mest konkurrence og mest likviditet. Mm. Så vi er ikke noget sted, hvor der er illikviditet overhovedet. Og nu er I altså en alternativ fond. Det betyder altså, at man skal have 750.000 kroner op af sin punkt, før man kan investere hos jer. Og det betyder så måske, at der er rigtig mange af vores lytter, som altså det her slet ikke er målgruppen for. Hvem er det egentlig, I henvender til? Jamen, målgruppen er større, end man bare skulle tro faktisk, fordi at du skal tænke på, at det produkt, vi tilbyder, er jo noget, som der er derude også hos nogle af de store hedgefonde i London, der bare ikke bliver tilbudt til danske investorer som sådan. Så en af de helt store faktorer ved vores strategi er for det første, at den er lav risiko. I den forstand er det, at vi har cirka en tredjedel volatilitet i forhold til S&P 500, det vil sige en tredjedel risikobetonet. Vi er ukorreleret med resten af markedet, det vil sige, vi er samme kollega, det vil sige, når aktiemarkedet falder, falder virkelig, virkelig nødvendigvis. Og det gør faktisk, når man tænker i porteføljesammenhængen, jo flere ukorrelerede ting, man putter ind i porteføljen, jo mere risiko kan man trække ud, uden der, kan man sige, at man faktisk går på ryger på, hvad er det, at afkastet, kan man sige, falder af den grund. Så vi har faktisk en tofaktor værdi her, hvor vi både kan højne afkastet, men også reducere risikoen for den samlede portefølje. Så når folk begynder og siger, at de gerne vil have en råvareeksponering, så er der mange, der går i ETF-vejen, som jeg også talte om tidligere. Og det kan være en rigtig godt, god investering at gå lang råvare kun, men det er et meget tematisk spil, og det vil sige, at du skal fange den på bunden og sælge på toppen, for det rigtig har den effekt. Vi er ikke bundet af at fange den på bunden eller toppen, fordi vi deltager aktivt både på, når markedet stiger og når markedet falder. Og det gør faktisk, at, det er, at vi handler råvarer, som man burde handle råvarer, fordi det er ikke ligesom en virksomhed, sådan at producere en vare, der får flere kunder og går ind i nye markeder, så har man en forventning om, at aktien vil stige i pris over tid. Råvarer er lidt anderledes bygget op end det, fordi selvfølgelig kan man godt kigge på global befolkningstilvækst og sige, at kommer til at være behov for mere hvede fremadrettet. Men hvidemarkedet er stadig drevet af lagerbeholdningen, afgrødestørrelsen. Så har man et par store afgrøde i træk, og lærerne buner, så falder prisen. Så derfor kan man ikke bare tage og smide en hvide kontrakt i porteføljen og kigge på dem 30 år. Man skal være mere aktivt involveret i overmarkedet og udnytte både lang og kort. Så den der langsigtede trend, vi har set igennem historien på aktiemarkedet, om at det kører op og op og op, og hvis man kigger tilbage i historien, så har det kun kunnet betale sig at hoppe ind i aktiemarkedet, altså følge med på den virkelig, virkelig lange bane. Den eksisterer ikke i råvaremarkedet, siger du? Jamen, altså, folk kan jo tale om supercycles i råvarer, det vil sige en forventning om, at råvareprisen kommer til at stige her kraftigt over den nærmeste fremtid. Og der kan være nogle makroøkonomiske, kan man sige, bevæggrunde for, hvorfor at det kunne være rigtigt, men timingen er essentiel, og det gør det meget svært. Hvornår er timing rigtigt? Man har set eksempler på, hvor folk kommer for tidligt ind i en supercycle, eller for sent ind. Og derfor kræver det altså en anden approach, end man tidligere, eller man gør på aktiemarkedet. Det gør det. Så på den baggrund giver det vel næppe mening som helt almindelig privatinvestor, der bare sådan følger måske med en gang imellem sådan for sjov, så giver det vel næppe mening at ligge i de der overvaremarkeder, eller hvad tænker du? Jamen, det kan det jo gøre. Det kan det gøre. Men skal man have den fulde effekt af den værdi, som overmarkedet kan lave til en portefølje, så skal man ligge i en aktiv handlet fond for at udnytte begge veje i markedet. Hvis du ser på den sidste 15-årige historik i en kur råvarer, så har markedet faktisk været ganske flat. Så der er mange af de pensionskasser og andre, der bruger råvareindekset som et input til deres portefølje. Men det er primært for at få, kan man sige, måske en inflationshedge ind, som jeg ser lige nu måske, men også for at få noget ukorrelerethed ind, der gør, at de kan trække risiko ud af deres portefølje. Og sammen holder man det lange indeks, eller jeg ved det, kurven og råvarer med vores, jamen, så tjener vi penge i alle perioder, ikke kun når råvarerne er stigende. Okay. I kan gå både kort og lang over hos Calculo Evolution Fund. Philip, lad os bare lige få hånd på kogepladen og høre, hvor meget afkast I egentlig har genereret. For nu har I eksisteret i 5 år, så vi får vel et meget godt billede af, hvad I kan og hvad I kan. Ja, absolut. Altså kan man sige, hvis vi tager sidste år som en eksempel, hvor mange andre markeder havde det ganske svært, der lavede vi 15% på vores lavrisikofond. Vi har så efterfølgende lanceret en 2x-version af vores fond, hvor det så vil tilsvare til omkring 33% afkast sidste år. Og selv på vores nye produkt er vi stadig kun lige over halvt så risikobetonet som S&P 500. Så vi er altså ikke ude, hvor det er, at risikoniveauerne er høje eller farlige, og det er blandt andet vores machine learning-algoritmer, der begynder ligesom at stabilisere den og beskytter, kan man sige, mod stor risiko. Og vi skal også lige høre, hvad koster den? Hvad koster det at investere via dig? Jamen det koster, vi har jo kan man sige, både et management fee og et performance fee, og det vil sige 1,5% i management og 15% i performance fee. Og det gælder både vores 1x-produkt og vores 2x-produkt. Så faktisk er vores 2x-produkt billigt på grund af den kan man sige, volatilitet, at den faktisk tilbyder de afkast, at den kan generere. Ja, det lyder, så vidt jeg lige ved, så nogenlunde som en snit omkostning. Er det ikke sådan specielt dyrt, men heller ikke specielt billigt? Er det ikke sådan der? Ja, jeg har sådan lidt spørgsmål, ikke? Altså, fordi mange af de her ting, det er jo nogle gange, så rider man de der ting, og så er det jo Black Swan. Mm. Det er der, at din test skal stå, så du ved, har I været igennem en Black Swan på overvaremarkedet, ikke? Altså, du ved, det er jo ikke for at bore i det, men du ved, der er mange af de der, hvor man kan glide med, og så, når Black Swan kommer der, ikke, så er drawdownen meget, meget større, ikke? Fordi du ved, normalt så plejer risiko at hænge sammen med afkastmuligheder. Siger jeg ikke, at man ikke kan, men du ved, det har I været igennem det der Black Swan, at den blev testet på, hvad jeg kalder Black Swan, og hvad er det, hvad er egentlig en Black Swan i råvaremarkedet? Altså, det er det sådan noget, som når nikkelbørsen derovre, den går helt amok på, når en eller anden kineser, han går tom, eller... Ja, jeg hører, du siger, og jeg er helt enig i, at man kan det selvfølgelig ikke... Altid gardere sig, men du skal huske på, at den måde, vores strategi er skruet sammen på, så er det mange begge små. Det vil sige, vi ligger ikke voldsomt eksponeret. Vi er kun inde, kan man sige, med en lille tår i vandet hele tiden. Ja. Og det gør faktisk, at for at det skal være slemt for os, rent afkastmæssigt, så skal jeg sige, at ingen af vores handler materialiserer sig i en længere periode. Ja, ja. Så det vil sige, det hvor du har et kæmpe tab, det ser du ikke i vores fond, fordi vi er beskyttet, kan man sige, med stopordre i to lag. Vi har vores machine learning over. Vi har også et risk overlay, som der er, kan man sige, mig og mine, kan man sige, mit board, hvor vi ligesom siger, er der noget her i markedet, som vi kan lide? Fordi systematik er jo godt, men man skal også lige huske at have sit hoved med i det også, ikke? Selvfølgelig. Og der kan jo være situationer, hvis man for eksempel ligger lang benzin, gas og olie ind mod en weekend, hvor markedet er lukket, og Putin, kan man sige, tror lidt med at gå ind i Ukraine, så er det måske ikke der, man skal tage et gamble i bund og grund, for at sige, fordi det er lidt at kaste en mønt. Mm. Og det er ikke sådan, vi handler. Vi bruger vores systematik, vores viden omkring, hvad vi har set tidligere i vores database via vores machine learning algoritmer, og bruger den viden til at navigere markedet, så vi gambler faktisk ikke. Hvis vi minder om gamble, er vi ikke med i det, faktisk. Bare lige undskyld. Ja, fordi bare til et svar på spørgsmålet er, der har været flere black swans i råmarkedet, blandt andet olie negativ, som vi havde. Der har været covid-19, ja. Så der har været Ukraine-konflikten, hvor vi så blandt andet hvidemarkedet steg ganske betydeligt. Hvert Ukraine er en stor hvideproducent, så er klart, at det satte sig i prisen der. Men hvad man også så, er faktisk, at prisen på hvede er lavere i dag, end den var før, at Rusland gik ind i Ukraine. Ikke? Og derfor tæller lidt for vores approach med, at man ikke bare siger, nu er hvedeprisen højere en lang periode, fordi at der sker en anden event. Så vi er med, når den er lang, eller når den går opad, og vi er med, når den går nedad. Så det du siger, så vidt jeg forstår dig rigtigt, Philip, altså algoritmerne, de giver signaler, men det er ikke bare fordi I sådan stoler blind på alting, der kommer ud. I tager konkret stilling til det som analytiker. Vi tager ikke stilling til, hvad den handler. Mm. Det sker helt maskinelt, uden nogen indblanding. Vi går aldrig ind og vælge, hvad den handler. Vi tager kun signaler, der er genereret af systemet og eksekveret gennem systemet. Men der hvor at man har et, kan man sige, et mandat, det er et risk overlay. Det vil sige, er der en situation i markedet, hvor man siger, det kunne være et nyt 9/11 for eksempel, og siger, er det her, vi skal være inde, hvad er de overordnede konsekvenser af den her bevægelse her. Ikke? Men som udgangspunkt kører den fuldstændig maskinelt. Så ser du dig selv som primært en finansiel virksomhed eller en teknologivirksomhed? Vi er absolut finansielle. Vi er virkelig trader, også modsætning til mange andre fonde, hvor de vender deres portefølje en gang i måneden måske, at vi er jo inde 24/7. Og hele tiden handler. Så vi er meget hands-on, og vi er absolut en finansiel virksomhed. Okay. Men I er altså i de amerikanske markeder, men det er vel kun futures-kontrakter, Philip, eller er der også, kunne der komme aktier ned i jeres portefølje? Nej, vi er kun, kan man sige, futures-kontrakter. Og igen lidt tilbage til, at jeg mener, at råvaremarkedet skal handles både på stigende markeder og faldende markeder, og det er svært at, ligesom, at shorte en råvareaktie. Der er nogle begrænsninger for at shorte af aktier. Så, og der er også, kan man sige, noget ledelsesmæssigt ind over en råvareaktie, hvordan de ligesom bliver styret og driftet, og deres afsætning af deres kundebase og sådan ting. Mm. Hvor at den rene råvareeksponering er det, der foregår i futuresmarkedet. Og det er også derfor, at vi heller ikke blander andre produkter ind. Vi kunne sagtens blande renteprodukter ind i vores algoritme og sådan ting, men vi ønsker at være en ren råvareeksponering, folk kan godt handle aktier andre steder, men hos os der er det rent overvarer. Så bare lige for at få det på det rene, altså når du har en pointe om, at man ikke bare kan hoppe ind i råvaremarkederne, fordi at de kan sagtens køre sidelæns igennem ganske lang tid, og måske er der nogle supercykler, som kører på et eller andet tidspunkt, man skal være virkelig ops på, hvornår det kører op og hvornår det kører ned. Det kan godt være, at man kan være det i råvareaktier, altså råvaremarkedets aktier, hvis man siger det sådan. Altså de selskaber, som lever af at udvinde råvarer og sådan noget, der fungerer aktiemarkedets normale dynamik stadigvæk. Enig, men der er du stadig tiltet mod en lang råvareeksponering. Og det vil sige, at du har hele det spænd, og det ved I nok mere om, meget, meget, meget mere om, hvordan aktier, kan man sige, markedet fungerer på den måde. Men du har hele den der forsinkelse på for mining og indgår jorden og hele den der, kan man sige, meget risikobetonede del, der er i mange af de aktier, hvor der er de ikke rigtig, kan man sige, måske hvor ønsker du en råvareeksponering, så foregår det i futuresmarkedet. Du kan også gå ind i en ETF, men så er det bare mere et taktisk play eller et tematisk play, hvor du prøver at fange bund og top. Okay. Og mange har tidligere taget fejl omkring, hvor skal guld hen, og det er også derfor, hvor jeg ikke vil sige, hvor guld skal hen, fordi at det der er mit system håndterer. Men derhjemme, når du sidder i sofaen og slår benene op på bordet, kan du så godt have en mening om, hvor guld for eksempel skal hen? Altså forholder du dig til dig sådan, det på en personlig? Jeg har mere en risikomanagement-briller på, faktisk. Mm-hmm. Så jeg er mere med i forhold til den handelsdynamik, der er. Jeg sidder og følger kurserne ret intenst, som jeg altid har gjort. Så jeg er mere med de dynamikker, der sker i markedet i forhold til et risikoperspektiv. Jeg har faktisk ikke en holdning til, hvor markedet skal hen. Mere styrken bag den bevægelse, der er. Det vil sige, når markedet stiger, for eksempel på hvidemarkedet, så kan jeg have en holdning til, hvor kraftig den bevægelse er. Og lidt spekulere i, hvornår vil min algoritme sige, at nu skal vi til at gå ud. Og hele tiden ligge sådan og prøve på at outsmarte min algoritme, om man ved, hvad den gør. Ikke? Så. Michelle, du lyder til, at du havde en kommentar. Ja, hvad med i forhold til, nu har vi jo snakket om alt det her udbredt tørke der. Kan I begynde at se, at der er nogle ændringer i forhold til nogle trends, eller noget, som jeres algoritme begynder at indikere? Ikke sådan direkte nej, faktisk. Nej, det har vi ikke rigtig lagt mærke til. Altså, vi har jo lidt faldende, kan man sige, råvareindeks overall set. Ikke? Der kan være noget forsinkelse på det, og det vil sige, når vi begynder at se de her crop reports i USA, det er ikke noget, jeg føler intenst, jeg føler bare prisbevægelserne bagved dem, kan man sige, ikke? Men det er jo klart, der sker noget, det gør der, og der kommer også til at ske noget. Jeg tror ikke, vi kommer til at se et sivende råvaremarked henover sommeren, det tror jeg ikke. Jeg tror, der kommer til at ske ting. Og bare i den europæiske tørke og de varme forkast, der kommer der. Ikke? Så crop reports, det er sådan noget, som du sidder og nørder med, og sikkert også lidt for sjov. Jeg tænker, det er din egen personlige interesse, Philip. Hvad med sådan noget som centralbankmøde, der jo er i aften i USA? Er det noget, der spiller ind hos dig? Nej, ikke andet end jeg selvfølgelig holder øje med det i forhold til igen, et risikoperspektiv. Eller hvordan klarer min marked sig igennem det her? Hvordan ligger jeg eksponeret? En af de ting, der gjorde, at vi har bygget vores eget system fra bunden af, blandt andet fordi, at vi ikke ønsker at have det hedder en black box, hvor man ikke ved, hvad den handler, hvorfor den handler det. Så en af vores hovedværktøjer er faktisk, at vi har bygget et signalværktøj, hvor den i realtid ligger og viser signalerne, der er tættest på at blive eksekveret, og samtidig kører en portføljestyring ned over det, så jeg ved præcis, hvor langt jeg kan gå ind i min bog, før det er, at den begynder at blive begrænset af en yderligere eksponering. Og det bruger man jo blandt andet, når der kommer sådan nogle tal ud. Hvor man kan se, jamen, hvor er vi henne rent risikomæssigt i fonden? Hvad er det, vi kan risikere at gå ind i? Og det er meget rundt. Men det er ikke noget, vi tager en aktiv holdning til, andet end for et risikoperspektiv. Mm. Så der lytter Philip, som er interesseret i, om I har en mening om uran, om der er en fremtid i det. Og nu ved jeg ikke sådan, om det ligger inden for dit univers. Er uran med i jeres handelsplatform? Nej, altså? Det er det ikke. Og igen, nu har jeg ikke fuldt uran sådan specifikt, men jeg tænker, at vi er ude i noget illikviditet. Det vil sige, der er ikke, likvid nok til, kan man sige, at handle en fond som min. Men jeg tænker, igen, så vil jeg over mere det tematiske play. Er det noget, som der fremadrettet kunne blive interessant? Absolut, tænker jeg, i forhold til vedvarende energi, og man er i gang med at bygge en masse, kan man sige, energi baseret på vindmøller og dem er rundt. Noget, som man ikke kan styre eller lære sådan rigtigt. Og derfor er det jo, at nuclear eller en atomkraft er kommet op igen, hvor det er, men det kan man jo styre, man kan håndtere det. Så måske er det et meget smart play, jeg ved ikke. Mm-hmm. Michelle? Hvad med i forhold til, nu når du snakker om den her grønne omstilling og lithiumbatterier, der bruger man jo rigtig meget nikkel. Er det også noget, som I kan se, at I kan se den her stigende trend, og det må formentlig være noget, der er kommet for at blive, tænker jeg? Ja, det kan man altid diskutere, for der er også hydrobiler måske, så det måske overtager de fra elbiler, men det ved jeg ikke noget om. Men vi handler ikke nikkel, okay. Igen, også på noget illikviditet. Så vi er kun der på de allerstørste, der hvor der er mest likviditet, hvor der ikke kommer de her overraskelser, som blandt andet så i nikkelmarkedet, var det sidste år, hvor det sådan blev... De mindre markeder kan man det, der hedder cornermarkedet, det vil sige, at købe stort op, og så lidt markedsmanipulere prisen. Og det kan man ikke i de markeder, jeg agerer i. Så. Men Philip Engel Carlsen, her i programmet, der vil vi gerne vide præcis, hvad man skal købe i dag, før man bliver rig på den lange bane. Så du slipper for resten af den debat. Tusind tak, fordi du kom, administrerende direktør i Calculo Capital. Spændende at høre om, hvordan at, I handler ude hos jer. Ja, men tak til jer. Men Michelle og Michael, I slipper altså ikke, fordi vi skal omkring nogle af de ting, som der sker ude i verden. Og noget af det, der skete i går, det var altså på semiconductor-feltet. Det går rigtig godt. Nvidia ligger jo i altså vanvittigt høje niveauer, satte rekorder igen. Og jeg tænker, at vi skal have en snak om, hvorvidt at det kan fortsætte. Er der nogen af jer, der vil byde ind på den? Michelle? Jamen, jeg kan godt. Nvidia er jo, hvis du kigger på kvaliteten, så er det jo et selskab, der har rigtig, meget, rigtig høj vækst. Det er en selskab, som jeg tror, der har altså nogle pæne udsigter også fremadrettet. Vi kigger på AI og hele tiden snakker om, jamen, at det her, den her såkaldte boble, der er i gang med, at det er alt for voldsomt en hype, der gør sig gældende. Og indtil videre, så synes jeg, prisforsættelsen, den er rigtig høj. Det er der ingen tvivl om, når vi går ind og kigger på det faktabaserede kvantmodel. Så det er nok en af de ting, som der er en stor risiko for, når man kigger på dem. Og sådan er det jo med alt. Altså, vi snakker også om, Novo har været alt for dyrt, men der er jo kvalitet i forhold til Novo. Og spørgsmålet er også indtil videre, jamen så er Nvidia, jamen det er altså også et sted, der synes jeg stadig, der er godt at være. Der er altså en risiko for, at den kan falde tilbage, også hvis det er, vi kommer til at se, at der går hul på den her boble. Men kvalitetsmæssigt og vækstudsigtsmæssigt, så ser det i hvert fald pænt ud i forhold til et selskab som Nvidia. Cathie Wood, hun synes, det er godt at være i TSMC. Hun var ude og købe op i går. Michael Friis Jørgensen, hvordan vil du spille den her historie, hvis du skulle det? Jamen, jeg er glad for at have med i studiet. Det er en holdning. Altså, du ved, jeg gentager, men jeg gentager bare min. Jeg spiller den på skovlen, der laver skovlen. Altså, du ved, Teradyne, ASML. Jeg prøver ikke at vælge de her, ikke? Og ved at gå lidt ned der, ASML desværre. Nu har den så ramt der, hvor den skal ligge og compound. Det vil sige, jeg har solgt lidt ud. Jeg tror ikke, den ligger i min lærerklub, men jeg har lidt tilbage efter at have haft meget. Og er gået mere ind i Teradyne, ikke? Altså, du ved, jeg prøver ikke at spille det her spil. Jeg prøver at spille anden runden, ikke? Altså, du ved, hvem er det, der skal levere ind til de her chipgiganter? Nej, jeg får ikke 150% afkast eller 200% afkast, hvis man har ret, du ved, at der ikke lige er nogen, der bryder Nvidias AI-dominans, ikke? Fordi vi er alle sammen enige om, at AI-bølgen den bliver sindssygt stærk, den bliver sindssygt stærk alle mulige andre steder på chipfronten også, osv. Alle sammen enige omkring det her. Nvidia har jo nu med den her guidance jo godt gjort, der er sindssygt høj prissætning, ikke? Altså, vi troede på 7, de leverer 11, altså, der skal vi have sket et eller andet. Efterspørgselen er der allerede efter de her AI-chips, og hvis der ingen, der bryder den dominans, så lad os være med at snakke prissætning på sådan en som Nvidia. Men du ved, sådan, hvis folk vil høre fra mig, så spiller jeg den på en anden måde, den her chipsektor. Der er nogen, der er bedre til det her end mig, og du ved, lidt ligesom jeg spiller heller ikke op af mig, fordi jeg ved, Philip dog, han er meget bedre end mig til at gøre det der. Så det er der, jeg er fisken, ikke? Altså, eller ormen, som vi siger, når fuglen der, ikke? Og lidt den samme måde, jeg prøver her på. Jeg forstår udmærket, at folk gerne vil det. Jeg holder mig til de lidt lavere afkast, og så det lidt mere sikre spil, simpelthen at spille til dem, der skal levere ind til de her, og er ligeglad med, hvem der bliver vinderne, ikke? Altså, det er mit game her, og derfor kan man ligesom sige til SMC, jamen altså, er den billig? Ja. Tager Kina, Taiwan? Spørgsmålstegn. Altså, du ved, hey, altså, du ved, der er andre ting, der skal svares på her, ikke? Altså, du ved, så det tror jeg ikke, de gør. Og så er TMC sikkert en god idé at prøve at spille på det. Er Intel ved at få lidt medvind tilbage på at medinvestere i ARM og kan komme lidt længere foran? Altså, du ved, der er folk, der er meget smartere til det her end mig. Jeg ved godt, det er et dumt svar, men det er så det råd, jeg kan give til folk. Spil dem neden under på dem, der skal levere ind i den her sektor, ikke? Altså, du ved, acceptere lidt mindre afkast, acceptere det lidt mindre spændende. De stiger ikke lige pludselig 150. Altså, nu har ASML jo så steget 60-65% siden jeg købte den, ikke? Men altså, du ved, det er ikke 150 som Nvidia, vel? Altså, du ved, så det er mit svar, og folk får ikke andet for mig, for jeg er ikke særlig klog på de chips. Det var derfor, for 7 år siden, der havde jeg ikke nogen chipsinvesteringer. Dum i den her bølge. Men jeg har aldrig kunne finde ud af dem. Det er jo cykler også, ikke? Og cyklerne er bare ved at blive meget længere, ikke? Eller så skal man måske investere ind i netop råvarer, Arne, hvis man gerne vil med på den her opgang på chipsfronten, fordi at det er jo også der, de skal hente mange af de ting, som de bruger til at lave chips. Michel, lad os vende tilbage til råvaresnakken og prøve at høre lidt om sådan. Nu siger Philip, at hvis man investerer ind i råvaremarkedet, så kan man regne med, at det kan køre sidelængs, eller måske sådan køre meget op og ned, men ikke have den her langsigtede opadgående trend, som vi ser over på aktiemarkedet. Er der aktier, som det giver mening alligevel at holde øje med, hvis man gerne vil eksponeres mod det felt? Jamen, det er der helt sikkert. Altså, inden for råvarer kan du... hvor eksponeret er du mod råvaremarkedet? Der har du mange af de store... For eksempel rågul er jo nogen, der virkelig anvender rigtig meget energi i deres produktion. Og dermed så er de ret meget eksponeret mod råvaremarkedet. Vi så blandt andet der, hvor Rusland valgte at gå ind i Ukraine. Der begyndte man jo at blive rigtig, rigtig nervøs for, hvordan... Altså, rågul, der anvender rigtig meget gas i deres produktion. Hvordan filen skulle de gå ud og lige pludselig at kunne anvende mere energi i deres produktion. Betød det lige pludselig, at russerne valgte at lukke for gasledningerne? Hvad kom vi ud med her? Så det er helt sikkert noget, som man holder sig for øje. Og man kan sige, at i forhold til fødevaresektoren, ja, så har du bryggerierne Carlsberg Royal Unibrew, der anvender rigtig meget aluminium i deres produktion. Og selvfølgelig er det jo altid en spørgsmål om, jamen, hvor god er de til at hedge, altså hvor god er de til at risikostyre i forhold til deres eksponering mod råvaremarkedet. Der kan vi se, at der er rigtig mange, der er rigtig dygtige til det, men vi kan også se i forhold til den her stigende inflation, vi så sidste år, hvor altså råvarepriserne steg rigtig, rigtig meget hele vejen rundt, også især i energipriserne, ja, så vi altså, at virksomhederne blev nødt til at være rigtig dygtige, omstillingsparate til ligesom at kunne levere de stigende omkostninger på forbrugerne. Det har de også været. Det har vi set i de seneste par kvartalsregnskaber i særdeleshed. Men det er en virkelig, hvad kan man sige, en balancens kunst i forhold til hele tiden at kunne sikre, at man skal kunne skubbe de stigende omkostninger på forbrugerne, man skal heller ikke kunne miste dem. Men Michel, skal man være forberedt på at hoppe meget mere ud og ind af den slags aktier, jævnfører Philips pointer om råvaremarkedernes bevægelser? Altså, vi kunne se en af dem, som der virkelig kører nærmest en til en i forhold til råvaremarkedet, jamen det er et selskab som FLS. De kører jo både i forhold til, hvordan Kinas økonomi udvikler sig, fordi Kina er jo en af de største storforbrugere af råvarer. Så når råvaremarkedet ligesom ændrer sig, så ser vi altså også, at det har en ret stor effekt på et selskab som FLS. Og derfor kan vi også se, at både i forhold til, hvordan Kinas økonomi udvikler sig, og også i forhold til råvaremarkedet, at den svinger rigtig meget op og ned. Der kan der være nogle gode opkøb i forhold til, man kan gøre, hvis man er lidt mere kortsigtet i forhold til at være langsigtet. Hvorimod for eksempel Novo Nordisk, at den vil jeg ikke være overhovedet være nervøs for at have på den lange bane. Råvaremarkedet er meget mere volatil, så hvis du skal være med på det, så er det ikke bare en køb-hold-strategi, som Philip også var inde på. Du skal altså være opmærksom på, hvad det er for et selskab, du har med at gøre. Mm. Og så er der altså masser af lyttere, som er interesseret i, hvis vi kigger på nogle af mineselskaberne. Anders blandt andet, han vil gerne høre lidt om Anglo American og hvad I mener om den. Jeg ved ikke, om det er sådan en aktie, I sådan følger, men Michael, sådan miner generelt, har du nogen holdning til det? Ja, det har jeg. Altså, du ved... Nu kommer der til et dumt svar igen. Altså, du må holde op med at være dum. Nej, jeg går ned, og så kører jeg teknologi i stedet for miner. Ikke? Altså, miner er jo... Altså, du ved, lad os nu tro på den her supercykel, og den er jo åbenlys, at vi er på vej ind i en supercykel. Ikke? Lige nu, der råvarer mig jo ikke finde ud af, om vi skal have en recession eller ej. Ikke? Men vi skal bruge materiale til at transformere den her verden, både på vores forsyningskæde til vores industri og til, hvad nu det hedder, til vores grønne omstilling. Den er jo klokkeklar, ikke? Skal du så købe miner? Jamen, det er et relativt godt gearet spil på den korte bane, du ved, i forhold til råvareprisudsvingninger. Problemet er bare, at der er andre faktorer. For eksempel sådan noget som miner, det er jo at nu går vi jo fra at skal tage det fra overfladen af og skal nedenunder. Fordi vi har taget alt det nemme. Det vil sige, at deres omkostning er stigende, minerne. Den skal du og mig prøve at gætte på, om den er mindre eller større end det, som markedet tror derude, når vi skal prøve at værdisætte den her mine. Det er en af de to ting. Så har du den politiske risiko, ikke? Altså, du ved, så har du den der, den har i Chile, ikke? De er ved at nationalisere alle minerne dernede, ikke? Altså, du ved, jeg tror, det var Morten Springborg, der kom med et godt eksempel fra The Worldwide i går på en konference, jeg var på, ikke? At Mexico er allerede ved at... Og de er ikke begyndt at producere lithium endnu, men de har allerede nationaliseret de mulige selskaber, der skal udvinde lithium der. Så det er en anden risikofaktor. Så det får du jo betaling for, og derfor er mine selskaberne billigere. Så igen her, der er folk, der er meget smartere end mig. Altså sådan nogen som Philip. Hvis han nu begyndte også at handle drøvvareaktier, altså mine osv., så vil han være bedre end mig der. Det, jeg kan gå ned i, det er FLS, det er... det er teknologiselskaberne, du ved, der skal levere ind til den her minisektor. På den her måde, så påvirker jeg mig ikke af de kortsigtede udsving i råvaremarkedet i så stor grad i min portefølje, men følger den langsigtede trends, hvis jeg tror på den her supercykel. Og det er jo egentlig nok der svaret er, at hvis man vil handle supercykler, så skal du ned i de selskaber, som igen er underleverandører, eller det jeg kalder skovlen til, du ved, ind i de her sektorer. Det vil være mit råd, ikke? Og nu bliver du sikkert glad for mig, ikke? Fordi at jeg prøver jo at komme dig, op. Jeg prøver jo at komme med en portefølje, hvis man vil spekulere i råvarer, i metaller og olie og sådan nogle ting, af mulige selskaber. Der er en podcast, der ligger ude på jeres, hvor vi havde det her råvaremarked, ikke? Og der prøvede jeg at komme ned. Og skulle jeg komme med et råd her, som vi kun har tid til i sådan et program her, ikke? Så er det jeg begynder at blive mere overbevist om, vi edderrømme ikke, for det er hentet op af jorden. Recycling, ikke? Og der findes en ECF, der hedder RISI, sjov nok, ikke? Altså, du ved, RICY, Recycling. Der findes en ETF, folk kan købe, som køber recycling-selskaber. Og det bliver jeg mere og mere overbevist om, at det er det allerbedste spil på supercyklen, fordi vi er ved at deplete vores ressourcer, du ved, vi skal længere og længere ned under jorden. Der er kun én måde på, at vi kan få den fremtid, vi har. Vi tror på, at vi skal lave den her grønne omstilling, recycling. Okay, altså der er jo ikke noget, der er nemt i den her verden, jeg ved det godt. Men Michelle, råvaremarkedet og råvareinvesteringer i forhold til de mineselskaber, der eksisterer. Jeg vil lige knytte en kommentar, for når du siger det der med, at vi er knappet på ressourcer, og det er svært at hente op af jorden, så er det jo derfor, at man virkelig skal gå ind og kigge på et selskab som Tomra. Tomra er et norsk selskab, som siger, jamen, hvorfor det? For det er egentlig kun til pantflasker. Nej, der er det ikke. Det var det, de startede med, men de anvender faktisk også i forhold til sortering af deres råvarer, når vi snakker med minedriften. Der har de været, det er virkelig et nyt felt, som de er markedsledende på, hvor de går ind simpelthen og kan sortere meget bedre i forhold til, hvad er det for nogle råvarer, der bliver hentet op af jorden. Det kan de gøre ved på et samlebånd automatiseret med, hvordan at de både får vægt og form og farver. Ja, der kan de gå ud og adskille det meget mere. Det er på en meget mere miljøvenlig måde, men også mere på en langt mere effektiv måde, end man har set tidligere. Og der kan de altså komme meget mere ned i minerne, og man forlænger faktisk også levetiden af minerne. Og det er virkelig noget, som der er vigtigt i forhold til, når man også kigger på knappe ressourcer med, hvordan man kan komme ned i minerne. Det var bare lige for at lige en krølle på halen. Og jeg ved godt, spørgsmålet var på den her, og svaret er, at jeg tror ikke, du får et godt svar af det panel, der står her i dag. Vi kan bare fortælle, at det skal du være klog på. Ja. Det skal du være klog på. Hvor har de deres miner hen? Hvor er der en socialistisk regering på vej hen? Hvor? Hvis du vil slå det der marked, det bliver sandsynligvis en okay investering ud fra en supercykeltankegang, fordi modsat, du ved, at vi kan sidde og sige alle de her ting, så er det jo, jeg spørger, hvor får jeg mest ud af den her supercykel henne? Det er muligvis i minerne, men jeg er ikke helt sikker, fordi der er alle de her faktorer gående ind, du ved. Så du ved, og det er derfor, det bliver mit svar. Det kan godt være, det til alle andre, der tænker på, hvordan skal jeg komme ind i overvejen, lige ham, der var interesseret i at sige, jeg vil have en mineaktie, ikke? Men jeg er ikke ekspert på alle de der områder. Det er det andre, der er, og derfor ved jeg, at jeg kommer til at tabe det spil, hvis jeg køber mineaktier. Jeg tror, jeg er lidt bedre, hvis jeg skal prøve at vælge teknologiaktier, der kan gå ind i minesektoren, eller vælge det rigtige tema, du ved, at spille på. Jeg ved godt, jeg har sagt det før, jeg siger det gerne igen. Investering, det er ikke kompliceret, det er komplekst, og det er derfor, det er så svært præcis at sige, hvad der sker derude. Nå, Tomra, nævnte du lige, Michelle, bare lige for god undskyld, det er altså en aktie, der handles på børsen i Norge, i Oslo. Ja. Hvordan har den haft det, Tomra, egentlig? Har den gået godt i år, eller hvad? Den har klaret det rigtig fint. Altså, man kan sige, en af de ting, som den har, altså, ikke helt i år, men sidste år klarede den det rigtig godt. Man kan sige, en af de ting, som der har været et problem, det er i forhold til man har snakket om meget det her pantsystemer, alt det her recycling, cirkulær økonomi, hvordan man får genanvendt alle de her ting. Og der har man været meget påpasselig med at finde ud af, hvad med det her pantsystem, der skal indføres i Skotland. Lige op til deadline, som var den 1. juni, der kommer UK-regeringen så ud og siger, jamen det er fint nok, I godt vil indføre et pantsystem i 24, marts 24, men den kommer altså ikke til at omfatte glasflasker, hvis I vil være forud for os. Så skal I altså vente til oktober 2025. Skotland har jo selvfølgelig så haft betænkningstid, og de har virkelig udtrykt kæmpe kritik af, at UK-regeringen kommer ud og kommer med de her krav lige før deadline. Og de har så valgt faktisk at udskyde det til 2025, men der ligger så mange andre ting, så man kan sige, det er ikke kun pantflasker i forhold til Tomra. Man kan se, der bliver også genanvendt selvfølgelig rigtig mange flasker, men også hele vejen rundt, at det er ikke kun Skotland, det eneste ben, de står på. Det er både, som jeg siger, også i forhold til sortering, også af fødevarer, men også i forhold til både skraldemaskiner, men også i forhold til genanvendelse, så man ikke har meget af det her madspild, man snakker om, men også i forhold til, når man er ude på selve forbrændingsanlæggene, der er de rigtig, rigtig dygtige til også at komme med maskiner, der ligesom kan sortere det her affald på en langt bedre måde. Det ved vi jo allerede, bare hvis vi kigger hjemme i vores egen lille baghave. Der kan man se, at der er altså flere og flere containere, der er stillet op. Man skal være meget bedre til at sortere. Det er altså virkelig noget, som Tomra satser på. Så de har en dominerende markedsandel, og de har rigtig pæne vækstudsigter, så det er altså et selskab, jeg i allerhøjeste grad også vil kigge nærmere ind i. Michael, har du nogen holdning til Tomra? Nej, der har jeg ikke andet, at den passer perfekt ind i mit billede af at recycling verden. Altså det er, altså hvis I prøver at se på nogle af de statistikker, hvis vi skal lave den her grønne omstilling, politikerne egentlig er spændt, eller du ved, som mener er nødvendigt, altså du ved, det frem til 2035, og så kigger på, hvad vi mangler af sjældne metaller, hvad vi mangler af kår, det er helt abnormt. Altså, du ved, hvad vi mangler af råvarer for, at den kan komme i mål, ikke? Og det var derfor, jeg har ejet FLS, og ejer den også stadigvæk, ikke? Med en kæmpe position, for jeg synes, den lige ved at løbe foran. Jeg tror, man skal begynde at kigge på nogle af de svenske, som faktisk går dybere ned i minerne. Det er en anden side af sagen, ikke? At det ikke er en god aktie at købe den her langsigtet, ikke? For de har også en anden historie, de er ved at omstille sig til at tjene penge, frem for at vokse, så ikke, at jeg står her advarer imod den. Og det er den måde, jeg ligesom investerer ind i det her på, men jeg tror også, altså du ved, recycling, og jeg mener, den ETF har en ret, jeg tror, Thomas fylder rimelig meget af det. Det er den gode, det er en af de større, hvor okay. Man skal ligesom købe temaet ja. Recycling. Og du siger, den hedder RICY eller RICY. Man kan også bare skrive Recycling ETF Usage, fordi så kan alle købe den, ikke? Så dukker den op. Der findes kun én ETF, derude, så det er ikke, fordi jeg står og skal få penge for at promovere den eller noget som helst, men der er kun én Recycling ETF derude. Ikke? Og selvom man måske ikke er interesseret i at købe ETF'en, så kan man altså blive inspireret i, hvad der er for nogle aktier, der ligger præcis der. Det er mange amerikanske waste management, du ved. Jeg vil jo godt, altså du ved, det er ligesom, du ved, da den første AI ETF kom frem, ikke? Jeg kiggede den igennem, der er jo ikke noget AI i den. Altså, du ved, der var ikke direkte connection, man har bare navngivet den, ikke? Og du ved, og der er ikke så mange recycling-selskaber på, ikke? Altså, du ved, nogen er ved at omvende sig, og så videre. Så hvis du kigger ned i den og lader dig inspirere, så er det ikke det allerbedste spil. Det er meget waste management-selskaber, der ligger der i. Men heller ikke, det skal være nemt, lige nu kan jeg forstå. At spille den, ja. Okay, godt. Nok om recycling og råvarer og alt muligt andet. Jeg tænker, vi lige bruger de sidste minutter på at kigge lidt mod Fed, altså rentemødet i aften, som kommer i den amerikanske centralbank. Der kommer en udmelding om, hvad de har tænkt sig at gøre med renten fremover. Det er kl. 20, og euroinvestor.dk, de holder selvfølgelig øje, så I kan hoppe derind og følge med i, hvad der foregår. Der kom et spørgsmål fra Jakob. Han siger, hvad mon Fed tænker om, at mange indeks er tæt på all-time high? Michelle, er det noget, de skal bekymre sig om egentlig? Nej, det er ikke noget. Altså på den måde, at de vil gøre alt for ikke at overraske markederne, tror jeg. Det er egentlig det eneste, som de holder med. Altså, fordi det er klart, at hvis de kommer ud, markedet forventer, at de kommer ud og hæver renten, og de så kommer ud og siger, haha, vi kommer alligevel ud og hæver renten, ja, så kommer du til at se en reaktion på aktiemarkedet. Så det derfor, det tror jeg simpelthen, de vil afholde sig fra. Mm-hmm. Så på den måde kan man sige, det er det eneste, de selvfølgelig holder øje med. De er meget påpasselige. Det så vi også, inden de faktisk gik i gang med at hæve renten. Der blev de jo ved med at fortælle, nu kommer det snart. Så de altså forbereder markedet hele tiden, fordi vi har set historisk, at når det er, at Fed de kommer ud og ligesom overrasker markedet, så ser vi altså de store rystelser og bevægelser på de finansielle markeder. Men Michael, der har været en tese omkring, at det var faktisk måske de... Du ved, der er nogle bjørne ude i markedet, og bjørnen er ved at give op, så du ved, sagde... Det er det, de begyndte at snakke om sidste uge, hvad nu, hvis han laver en Jackson Hole-aktiemarkederne. Ja. Altså, du ved, en Jackson Hole, hvis du skulle tilbage til august, ja. Ikke? Hvor han lige smadrede aktiemarkederne ned. Og deres argumentation var jo, altså, vi ikke lave en boble i aktiemarkedet. Faktum er jo, at det er meget, meget få aktier, du ved. Så hvad er faren egentlig? Det er store amerikanske selskaber. Det er ikke sådan noget spekulativt, der er ved at ske dernede. Alt andet i aktiemarkedet ligger jo næsten flat. Det er den ene. To, det er jo finansielle konditioner, han skal kigge på. Hvis dig og mig, vi begyndte at forvente stigende inflation, eller begyndte at handle huse og købe vores tredje hus, fordi vores aktiemarked var, så skal han til at reagere. Men de finansielle konditioner er ikke kun aktier, det er jo en masse rentespænd og hvad renterne er, og den har han egentlig holdt, det ser egentlig rimelig ud. Altså, det er stadigvæk dyrt at låne penge. Han kan lave det her, uden at hans finansielle konditioner, altså hvor meget appetit vi får på alt muligt på grund af de finansielle forhold ude i markederne, ikke? De har egentlig holdt sig rimelig stærkt, så aktiemarkedet har jo været den eneste, der har gættet den her udvikling modsat alle de andre, så han har sådan set ikke brug for at dræbe aktiemarkedet, fordi at de finansielle konditioner lige pludselig bliver for løse, og alt det, han har lavet, det bliver fuldstændig mistet, fordi vi bare går ud og party like it's 99. Så nej, svaret er nej, jeg tror ikke, han kigger på det her, men det er da klart, at du ved, at at jeg tror heller ikke, han kommer ud og beskytter det i aften på pressekonferencen. Nej, fordi, altså Michel, ganske kort her til sidst, men ville det ikke også være fuldstændig en fejlfortolkning, hvis det var det, der blev tolket ind i hans udmeldinger, at nu prøver han at sådan passe på aktiemarkedet? Jo, jo. Mm. Altså det er det. Det er slet ikke det, han skal kigge på. Han skal kigge på de finansielle fundamentale forhold. Godt. Vi sætter et punktum der for dagens udgave af Millionærklubben. Vi kigger selvfølgelig på aktiemarkedet. Det gør vi hele dagen igennem, også over på euroinvestor.dk, hvor du kan følge med. Det er ganske gratis. Du kan oprette en profil, og så kan du altså få realtidskurser lige med det samme. Så gå ind på euroinvestor.dk, hvis du vil følge med i, hvad der foregår ud på aktiemarkedet. Tusind tak, Michael Friis Jørgensen og Michel Nørgaard, fordi I var med mig i studiet i dag. Tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Samme tid og samme sted. Rigtig god dag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.